أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما شش درس از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید گرفتیم و امروز با یاردم الله تبارک و تعالی درس هفتم را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. درس گذشته ما و شما سوره نساء آیه 36 بود که الله تبارک و تعالی خبر داد که امر کرد ما و شما را که وعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، عبادت کنید الله را، به الله چیزی را شریک نارید. درباره این آیت با تفصیل صحبت کردیم درس گذشته و همچنین در آخر درس گذشته سوره انعام آیه 151 اش را کمی به سمع شما رسانیدیم که الله تبارک و تعالی میگوید قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله سبحان امر کرد، فرمان داد که بگو برای مشرکان و برای اهل کتاب که تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، بیایید تلاوت میکنم میخوانم برای شما اون چیزی را که حرام گردانیده از پروردگارتان. یکمین چیز و شاهد هم و موضوع درس ما و شما در تعلق دارد این میباشد که الا تشرکوا به شیئا، به الله تبارک و تعالی چیزی را شریک نارید. پس شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی همین قدر آیت را دلیل گرفته است و کفایه کرده است، زیرا اینکه شاهد از این آیت الا تشرکوا به شیئا می باشد، یعنی که شریک نارید در بر الله چیزی را، یعنی که موحد خالص باشید و توحیدتان را با شرک آلوده و آمیخته نکنید. و درس گذشته ما و شما کلمات این آیه را تا به اینجا بیان کردیم و در جای قرار گرفتیم که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی گفت المعنى الاجمالی للآیتی، و درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که معنای خلاصوی آیت یا مضمون این آیت چی می باشد. شیخ صالح الفوزان حفظه الله می گوید یأمر الله نبیه ان یقول لهؤلاء المشرکین الذین عبدوا غیر الله و حرموا ما رزقهم الله و قتلوا اولادهم تقربا للاصنام فعلوا ذلك بآرائهم و تسویل الشیطان لهم هلم اقص عليكم ما حرم خالقكم و مالككم تحریما حقا لا تخرسا و ظنا بل بوحی منه و امر من عنده و ذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر. پس این میباشد خلاصوی معنای این آیت که میگوید یأمر الله، الله تبارک و تعالی امر میکند نبیه پیامبرش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را که ان یقول لهؤلاء المشرکین، بگوید برای آن مشرک ها الذین عبدوا غیر الله، همان مشرک هایی که غیر الله تبارک و تعالی را عبادت کردند و عبادتی خاص الله را به دیگر مخلوق دادند و حرموا ما رزقهم الله و حرام گردانیدند آن چیزی را که الله براشان رزق داده بود و قتلوا اولادهم تقربا للاصنام و فرزندان خود را قتل کردند و ذبح کردند و کشتند تقربا للاصنام با قصد و مرامی مقصدی که با بت‌هایشان نزدیک شوند. یعنی فرزندان خود را کشتند تا اینکه با بت‌هایی که می‌پرستند معبود قرار داده بودند با اونها نزدیک شوند. فعلوا ذلك بآرائهم، آن مشرک‌ها این کارها را با فکرهای خودشان انجام می دادند، یعنی که کسی اونها را امر مجبور نمی کرد، بلکه عقیده و اعتقاد و باوریشان بر همی بود که فرزند را کشتن این تقرب می باشد، یعنی که عبادت می باشد و نزدیک شدن به آن بت‌ها می باشد. فعلوا ذلك بآرائهم و تسویل شیطان لهم، و همچنین شیطان آنها را گمراه کرد و آنها را تشویق کرد و آنها را راهنمایی کرد که این کار را انجام بدهند، یعنی که با وسوسه شیطانی که هم جان خودشان را در خطر می گذاشتند و در عذاب الله تبارک و تعالی قرار می دادند، باز هم فرزندان خود را از دست می دادند که با دستان خودشان قتل می کردند. اعوذ بالله من ذالک. پس شیطان ملعون، ببینید که تا چی اندازه وقتی که در دل انسان، در خون انسان گردش پیدا میکند و در خون انسان در وسوسه میدراید، و انسان وقتی که شیطان را وسوسه اش را قبول میکند، حتی جان و مال و همه چیزش را در راه شیطان میدهد، که ما شما میبینیم که فرزندانشان را با وسوسه شیطان قتل میکردن که با این بت‌ها نزدیک بشویم. پس الله تبارک و تعالی ما و شما را امر کردگی هست با دعوت، که البته را این دعوت کردن جان دادن نیست، دعوت کردن مشکلاتی وزمی نمی آرد، لیکن متاسفانه ما این وظیفه خود را اهمیت نمی دهیم. اما پیروان شیطان، اما بدعتی ها و پیروان شیطان، اونها وظیفه دعوت خود را مهم می دانند و حتی هر چیزی که باشد در راه باطلشان می دهند. نعوذ بالله من ذلك. الله تبارک و تعالی ما و شما را در دلهایمان مهر و محبت دعوت و مهر و محبت دعوت به سوی توحید و منع کردن مردم را از شرک نصیب بگرداند، که مردم را از شرک باز بیداریم و به یکتا پرستی دعوت بکنیم. در دوامی برای شیخ صالح الفوضان حفظه الله میگوید هلم اقص علیکم، بیایید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان گفت که تعالوا هلم اقص علیکم، پس شما بیایید، حاضر شوید، من برای شما بیان میکنم، من شما را خبر میدهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من شما را آگاه میکنم که ما حرم خالقکم، آن چیزی را که خالقتان حرام گردانید، و مالککم، و مالکتان، و اصلی صاحب شما که الله تبارک و تعالی هست، ان همون مالک شما، شما را از هر چیزی که منع گردانید، حرام گردانید، من شما را خبر میکنم. تحریمن حقا لا تخرصا و ظنن، تحریم هست، حرام بودنی که در حقیقت حرام است این کارها، لا تحرصا، این از هوا و هوس نبود، از خواستی خودی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از خواستی خودی من نیست، و ظنن، و شما فکر نکنید که من این را گمان میکنم از پیش خودم، هر چیزی را خواستم حلال و هر چیزی را خواستم حرام میکنم، بل بوحی منه، بلکه وحی از جانب الله است برایم که برای شما من بیان میکنم، و امر من عنده، و همچنین فرمان است از جانب الله که من شما را خبر بکنم، من شما را آگاه بکنم، من شما را دعوت بکنم. اگر امر نمیشد، اگر فرمان از جانب خالق هم نمی شد، پس من چرا جان خود را اینقدر در ظلم می گذاشتم و اینقدر از خیش و تبار اولاد و از وطن خود محروم می شدم؟ البته این کار را فرمان الله است که انجام می دهم، و امر من عنده، امر از جانب الله است. پس همچنین برای یکایک ما و شما موحدین این امر هست که باید ما مردم را دعوت به سوی توحید بکنیم، و مردم را به سوی یک تاپرستی دعوت بکنیم، و مردم را از شرک و از بدعت و از خرافات بازداشتن. این وظیفه یکایک ما و شما مسلمان ها می باشد. پس دوستان عزیز، هر زمانی که صدای بنده به گوشت میرسد حالا شنیده ایستادی و متوجه باش که وظیفه دعوت است. پیش از همه چیز وظیفه تو دعوت میباشد که باید مردم رو دعوت بکنی. و ذلکم فی ما وصاکم بهی فی هذه الوصایا العشری، و همین وصیت هایی که الله تبارک و تعالی شما را وصیت میکند در همین وصیت های دهگانه. این سه آیه سوره انعام، یعنی که آیت 151 و آیت 152 و آیت 153، این سه آیت آیت های وصیت های دهگانه نام دارد که در اینجا الله تبارک و تعالی به ده چیز ما و شما را وصیت میکند. التي هي، این وصیت ها شروع می شود، متوجه باشین. اولا یکم وصیتی که الله تبارک و تعالی ما و شما را میکند، میگوید وصاکم الا تشركوا به شيئا، وصیت میکند پروردگارتون که شما به الله تبارک و تعالی چیزی را شریک نارید. و هذا نهی عن الشرك عموما، پس این نهی می باشد از شرک در عموم. تمام شرک ها را الله تبارک و تعالی ما و شما را نهی میکند و باز میدارد. فشمل کل مشرکین بهی من انواع المعبوداتی من دون الله، پس در بر گرفتگی است این شرک تمامی کسانی که از انواع عبادت ها را، یعنی کسانی را که از غیر الله تبارک و تعالی عبادت میکنند، چی شخصا باشد و چی اشیا. و کل مشرکین فیه من انواع العبادتی، و هر عملی که در آن عمل شرک باشد، هر عمل از عملهای نوهای عبادت که انسان شرک قرار میدهد، الله تبارک و تعالی از این ما و شما را منع میکند. یعنی که فرمان است، یکمین فرمان که ما به الله تبارک و تعالی چیزی را شریک نآریم. و دویم، ثانیا دویم وصیت این است که وصاکم ان تحسنوا بالوالدین احسانا، وصیت میکند الله تبارک و تعالی ما و شما را که نیکویی بکنیم به پدر و مادر، نیکویی خاصی که لایق سزاواری پدر و مادر هست. برای پدر و مادر نیکویی کردن، به برهما و حفظهما و صیانتهما و طاعتهما فی غیر معصیت الله، نیکویی به پدر و مادر بکنیم و نگاه و بین بکنیم پدر و مادر را، و حفظ و صیانت پدر و مادر را به عهده بگیریم، و طاعتهما و پدر و مادر را اطاعت بکنیم فی غیر معصیت الله. اما اطاعت دایره خاص خودش را دارد. پدر و مادر را اطاعت بکنیم در کار گناه نباشد. در کار گناه پدر و مادرم که اینقدر فضل و بزرگی دارد، حق دارد، اطاعتش نمی کنیم. و ترک ترفع علیهما، و ترک ترفع می کنیم به پدر و مادر، آواز بلندی نمی کنیم، در نزد اونها صدای خود را بلند نمی براریم، بلکه بالا گذرش می کنیم پدر و مادر را، بلکه احترامی خاص برای پدر و مادر قائل می شویم. زیرا اینکه در وصیت های دهگانه دویم وصیتی که الله تبارک و تعالی ما و شما را امر کرده است، این نیکویی به پدر و مادر می باشد. و سیم وصیت، وصاکم الا تقتلوا اولادکم من املاقین، الله تبارک و تعالی ما و شما را وصیت می کند که ما و شما فرزندان خود را نکشیم از ناداری و کمبغلی، از فقیری ترسیده فرزندان خود را نکشیم. ای لا تعیدوا بناتکم، یعنی که الله تبارک و تعالی میگوید شما زنده به زنده فرزندان خود را بعد زیر خاک نکنید، دختران خود را زنده به زنده زیر خاک نکنید. ولا تقتلوا ابناکم خشیت الفقر، و شما فرزندان خود را قتل نکنید از ترس فقیری و ناداری. فإني رازقكم و رازقهم، زیرا که الله تبارک و تعالی میگوید من رازق شما هستم، شما را رزق میدهم، و من همچنین رازق فرزندان شما هستم که فرزندان شما را من رزق میدهم. فلستم ترزقونهم، پس هر یک پدر باید متوجه باشد که فلستم ترزقونهم، پس شما ای پدران، ای کسانی که دغدغه میکنید و میفخرید که فرزندانتان را رزق میدهید، این رزق را شما نمیدهید. فلستم ترزقونهم، شما فرزندانتان را رزق نمیدهید. ولا ترزقون انفسکم، حتی نفسای خودتان رزق داده نمیتوانید. بلکه رزق دهنده یگانه هم برای تو ای پدر و هم برای تو ای فرزند، این الله تبارک و تعالی می باشد که برای شما رزق می دهد. رزق دهنده یگانه الله تبارک و تعالی می باشد. پس پدر یک وسیله می باشد، یک سبب می باشد برای تأمین کردن فرزند یا برای تأمین کردن اهل و بیت. اما در اصل و اساسی تأمین کننده یک خاندان، یک اسره و یک فامیلیا، این الله تبارک و تعالی می باشد که اونها را رزق می دهد. بایش می کند یا کم بغل، نادار و زیاددارش می کند، این دست الله تبارک و تعالی می باشد. پس این سیوم وصیت الله تبارک و تعالی هست. و چهارون وصیت این می باشد که وصاکم الا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ای المعاصی الظاهره و الخفیه. یعنی که الله تبارک و تعالی ما و شما را وصیت میکند که الا تقربوا الفواحش، شما با کارهای فحشا نزدیک نشوید. ما ظهر منها و ما بطن، آن فحشایی که آشکار باشد و پنهانی باشد، ای المعاصی، یعنی گناهانی که ظاهرتون و خفیتون آشکار و پنهان است، الله تبارک و تعالی ما و شما را امر میکند که با اونها نزدیک نشوید. و پنجم وصیتی از جانب الله این می باشد که وصاکم الا تقتلوا نفس التي حرم الله قتلها. و پنجم الله میگوید شما را وصیت میکند که نکشید نفسی را که الله تبارک و تعالی برای قتل کردن آن نفس حرام گردانیدگی هست. برای شما حرام است که نفس را قتل بکنید، یعنی یک انسان را قتل کردن برای شما حرام می باشد. و هی نفس المؤمنت و المعاهدت الا بالحق، و آن نفس مؤمنه می باشد، یک انسان مؤمن و نفسش را قتل کرده نمی شود. و المعاهده تو، یا یک انسانی که، یک کافری که عهد بسته است در دولت اسلامی می آید و زندگی می کند، آن معاهد را، عهد بسته را نمی شود قتل کرد. یعنی که عهد بسته را نمی شود که مسلمان ها، کافر عهد بسته را نمی شود مسلمان ها قتل بکنند. الا بالحق، مگر اینکه مسلمان را قتل کرده می شود با حق، اگر که زنا بکند، زندار باشد، قتل از سنگسار کرده کشته می شود. اگر کسی دیگر را کشته باشد، از اون قصاص گرفته می شود، پس در این صورت کشته می شود. یا همچنین معاهدم که به گناه مرتکب شد که جزایش قتل باشد، پس کشتنش جایز هست. و الا بدون این، یک معاهد را یا یک مسلمان را کشتن در شریعت حرام می باشد. الذي يبيح قتلها من قصاص او زنا بعد احصان او ردت بعد اسلام. یا الله تبارک و تعالی مباح میگرداند برای ما و شما قتل ها، کشتن یک مسلمان یا یک معاهده را، من قصاص، اگر قصاص باشد، اگر یک مؤمن یک مؤمن دیگر را کشت، اگر صاحبان آن دعوا کردند که این کشته شود، پس کشتنش جایز است. یا اگر که زنن بعد احسانین، بعد از زندارش زنا کرد، حکمش قتل است و سنگسار هست. او ردتین بعد اسلامین، یا مرتد شد، از اسلام روی گردانید، اون مرتد را سرش زده می شود و کشته می شود. زیرا اینکه حکم شرع همین می باشد. الله تبارک و تعالی در اصل کشتن مؤمن را و معاهد را حرام گردانیده است، لیکن در این صورت ها باز حلالش گردانیده است، مباحش گردانیده است کشتنشون را. سادسن ششم و وصاکم ان الا تقربوا مال الیتیم. الله تبارک و تعالی ما و شما را وصیت میکند که نزدیک نشویم به مال یتیم. مال یتیم را بهوده خرج نکنیم. یتیم کی هست؟ و هو طفل الذی مات ابوه. یتیم کسی را گفته می شود که پدرش از دنیا گذشتگی باشد، یعنی که طفل را که پدرش از دنیا بگذرد اون را در اسلام یتیم گفته می شود. الا بالتی هی احسن من تصریفه بما یحفظه. مگر مال یتیم را گرفتن جایز است، با قصد و مرامی احسن باشد، اگر برای نیکو کردن باشد، برای مالش را حفظ کردن باشد. و یونمیه له حتی تدفعوه الیه حین یبلغ اشده. و مال اون یتیم را میگیرد برای نمو کردن، یعنی زیاد کردنش در تجارت میگذارد تا اینکه آن در تجارت باشد، مالش زیاد شود. حتی تدفعوه، تا اینکه برای اون باز بر میگرداند. حین یبلغ اشده، وقتی که به وایه میرسد، ای رشد و زوال صفحی مع البلوغی، یعنی به وایه که رسید و زوال صفحی و آن عقل کامل برای اون داخل شد که پیشتر در حال طفلی مال را نمیداند، قدرش را نمیدانست، وقتی فهمنده این چیزها شد، مع البلوغ با بلاغت رسیدن، پس مالهای یتیم را برای یتیم برگردانیده می شود. یعنی تا به بلوغ رسانیدن جایز است که با مال آن چکار بکند؟ تجارت بکند. و هفتم الله میگوید و اوفو الکی و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. و وفاداری بکنید، یعنی که رعایه بکنید در حالتی کیلوکشی در ترازو با عدل. لا نکلف نفسا الا وسعها. الله تبارک و تعالی میگوید ما مجبور نمی کنیم نفس را مگر با قدر و اندازه طاعتش. ای اقیم العدل فی الاخذ والاعطاء حسب استطاعتکم، یعنی شما برپا دارید و نگاه بدارید عدل را در گرفتن و دادن حسب و موافق استطاعتتان، یعنی چی قدر استطاعت دارین همون قدر سعی و کوشش کنید که عدل داشته باشید. و حق کسی را در ترازو، در میزان حق کسی را نخورید که خیلی گناهی وزمین و مشکل هست. این هفتم وصیت می باشد. وصیت هشتم، ثامنن، هشتم وصیت این است که و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. وقتی که اگر شما گفتید پس شما عدل بکنید، اگر هرچند که در قول هم شما عدل بکنید، اگر هرچند که آن خیش و تبارتون هم باشد، اگر خیش و تبارم باشد، وقتی ناعدلی میکند برایش حق را برسان، خاطرش نبین که این خیش من هست. یا در شواهد باشد، اگر در شاهدی دادن پس شما حقیقت را شاهدی بتید، اگر هرچند به ضرر خیش و تبارتون هم باشد، عدل را رعایه بکنید. و اذا قلتم فعدلو، وقتی اگر گفتید عدل بکنید، خاطر بینی نکنید که این دوستی من است، این رفیقی من است، این خیش و تباری من است، خاطرش هیچگاه نبینید. امر بالعدل فی القول علی القریب والبعید بعد الامر بالعدل فی الفعل. الله تبارک و تعالی امر کرده است بعد از عدل کردن در سخن، که ما باید در سخن، بعد از اونه که در سخن عدل کردن، علی القریب و البعیدی، یعنی برای خیش و تبار هم باشد، دور هم باشد، باید عدل بکنیم. بعد الامر بالعدل فی الفعل، بعد از امر کرده است الله تبارک و تعالی که ما عدل بکنیم در فعل هایمون، یعنی در ترازو عدل بکنیم در فعل که با فعل می باشد، و همچنین در قول هم در شاهدی دادن هم عدل بکنیم، اگر هرچند که نزدیک هامون هم باشد، یعنی که عدل باید رعایه بکنیم. پس حقش است، اگر هرچند ضرر هم ببیند خاطرش رو باید نبینیم. توسعاً نهم وصیتی که الله تبارک و تعالی ما و شما را وصیت میکند این می باشد و بی عهد الله و با عهد الله تبارک و تعالی، ای وصیته التي وصاكم بها، یعنی همون وصیت الله تبارک و تعالی که شما را وصیت کرده است. الله تبارک و تعالی ما و شما را که وصیت کردگی هست، پس ما باید با آن وصیتی کرده الله تبارک و تعالی همچنین انجام دهنده باشیم و همچنین انجام بدهیم. وصاكم بها اوفو، الله تبارک و تعالی میگوید اوفو، اینقادو لذالک بعد بان تطیعوه فیما امر به و نهى عنه، یعنی که ما باید اوفو معناش همین است که یعنی که وفاداری بکنید، یعنی که فروتنی بکنید و فرمان برداری بکنید برای این وصیتی کرده الله تبارک و تعالی که ما و شما را وصیت کرده است. بی ان تطیعوه، و این گونه که باید ما اطاعت بکنیم الله تبارک و تعالی را، فیما امر بهی و نهى عنه، در آن کارهایی که الله تبارک و تعالی ما و شما را امر کرده است و ما و شما را نهی کرده است، در آن کار ما باید الله تبارک و تعالی را اطاعت بکنیم. و تعملوا بکتابه و سنت نبیه، معنای اوفو این می باشد همچنین که عمل بکنید به کتاب الله تبارک و تعالی و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل بکنید. عاشران دهم وصیت الله تبارک و تعالی می باشد که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه و تعالی میگه این راه من هست، راه مستقیم راه من هست، فاتبعوه، پس شما راه من را پیروی بکنید. ولا تتبعوا السبل، شما راه های گوناگون را پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبيله، زیرا اینکه شما را پراکنده میکند و شما را به دیگر راه میبرد از راه الله تبارک و تعالی، از راه مستقیم شما محروم میشوید وقتی راه های دیگر را پیرو شدید. ای الذی اوصیتکم به فی هاتین الایتین من ترک المنهیات، یعنی که الله تبارک و تعالی میگوید در همین دو آیتی که وصیتتون کردم، یعنی که آیت 51 و 52 سوره انعام، من ترک المنهیاتی که آن چیزها را همش هم انجام ندهید، که الله تبارک و تعالی ما و شما را در این دو آیت منع کرد از چند چیزها، و اعظم و شرک، و بزرگترین همین منهیاتی الله تبارک و تعالی این شرک می باشد، و فعل الواجباتی، و دویم بزرگترین چیز انجام دادن واجبات می باشد، و اعظم و التوحید، بزرگترین عملی که بنده انجامش می دهد توحید می باشد. توحید هو صراط المستقیم، این راه راست است که الله تبارک و تعالی می گوید فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شما راه های گوناگون را پیروی نکنید، راه های شرکیات و بدعتی را پیروی نکنید، بلکه راه الله تبارک و تعالی که توحید است مستقیم است، پس شما این راه را پیروی بکنید، از دنبال این راه باشید. پس این می باشد ده وصیتی که الله تبارک و تعالی در این آیه های مبارکه برای ما و شما وصیت کرد. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الله تبارک و تعالی میگه پیرو شوید راه من را، ولا تتبعوا السبل، و راه های گوناگون را پیرو نشوید. شیخ صالح الفوزان میگه البدع و الشبهات، یعنی که راه های گوناگون این بدعت ها می باشد، بدعت گرانی که امروز مردم را به بدعتشون دعوت میکند، میگه اونها را شما پیروی نکنید، و شبهات که امروز مردم را در شبهه می اندازند، پس شما پیروی اون شبهه اندازان نباشید، که کاری را که پیامبرش حرام گردانیده است متاسفانه دعوای دوستداری پیامبر میکنند و اما در اصل قبول نمیکنند، پس اونها را شما پیروی نکنید، که میگویند این در قرآن حرام نیست، پس حرام گفته نمی شود، بلکه عمل شیطان هست، عمل شیطان خود حرام است، پیروان شیطان خود عمل کنندگانی حرام هستند، پس الله تبارک و تعالی هر کار را که کار شیطان میگوید، پس معناش این است که آن کار حرام است. یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیثی صراحتا برای ما و شما بیان میکند که آن حرام میباشد، پس از حرام کرده ای الله تبارک و تعالی ما باید دوری بجویم، و در و از پشتی آن کسانی که شبهه انداز هستند از پشتی اونها نباشیم، که ما و شما در غضب الله تبارک و تعالی می باشیم، زیرا اینکه اونها دشمنان خدا هستند، زیرا اینکه اونها دشمنان رسول هستند، و آنها دشمنان صحابگان هستند که نمی خواهند این آیت ها را از زبان صحابه بشنوند، یا حدیث هایی که روایت شده هستند از صحابه نمیخوان اونها را بشنوند، اونها دشمنان الله و دشمنان رسول و دشمنان صحابگان گرام هستند، که صحابه برای ما و شما اهل سنت و جماعت عزیز میباشد. فتفرق بكم عن سبيله، الله تبارک و تعالی میگوید اگر که شما این شبه اندازهای پلید را پیرو شدید، تمیل و تشتت بكم عن دینه، شما را به دیگر جانب میبرد، و تشتت و شما را پراکنده میکند، از دینتان دورتان میکند. و شما را به دین میکند و مثل خودشان از دین دور میگرداند شما را. و روز میگردین به قفاتون نگاه میکنید که دشمن دین گشتید، خبر نداره. از این حساب هیچگاه بدعتی و شبه انداز را همراهش ننشین و همراهش صحبت نکن و از اون دور باش، زیرا اینکه الله تبارک و تعالی ما و شما را فرمان داده است که ولا تتبعوا سبولا، این شبه اندازا و بدعتی را هیچگاه گوش نکنید. مناسبت الآیات للباب، شیخ فوزان حفظه الله میگوید این آیت سه آیه سوره انعام با کتاب توحید که حالا ما و شما در باب توحید هستیم، کتاب توحید با این باب چی علاقه دارد؟ شیخ فوزان میگوید ان الله سبحانه ذکر فيها جملا من المحرمات ابتدها بالنهي عن الشرك، الله تبارک و تعالی ذکر کرده است در این آیت چند از حرام ها را شروع کرده است با این حرام کرده هایش الله تبارک و تعالی از شرک را اولا بیان کرده است. و نهی عنه یستدعی الامر بالتوحید بالاقتضاء، و مردم را نهی کردن باز داشتن از شرک این خودش لازم میگیرد امر به توحید را. وقتی الله تبارک و تعالی میگه شرک نکن، پس همین خودش کفایه کننده است که باید ما به توحید چنگ بزنیم، توحید را لازم بگیریم. بالاقتضاء به لازمی و به ضرورتی این خودش همین را معنا میدهد که ما از شرک دور شویم و چنگ بزنیم به توحید. وقتی که به توحید چنگ نزدیم مجبوراً ما به اختیار در شرک داخل میشویم و خود ما خبر پیدا نمیکنیم. فدل ذلک علی ان توحید اوجب الواجبات، حسن همین آیه دلالت میکند که توحید واجب ترین واجبات میباشد. و ان شرک اعظم المحرمات، و شرک بزرگترین حرام ها می باشد. پس این هست مناسبت آیت با کتاب التوحید. ما یستفاد من الآیات، چی فایده گرفته می شود از این آیت ها؟ شیخ صالح الفوزان در اینجا 8 فایده برای ما و شما ذکر کرده است که یکم ان شرک اعظم المحرمات، شرک بزرگترین حرام هست. و ان توحید اوجب الواجبات، توحید واجب ترین واجبات است، یعنی که شرک بدترین کار است، توحید افضل ترین کار است. دوم فایده از این آیت همین است که عدم حق الوالدین، بزرگ بودن حق پدر و مادر، پدر و مادر بسیار حق بزرگ دارد. و سوم فایده از این آیت ها تحریم و قتل نفسی بغیر حق، یک نفس را یک انسان را کشتن بدون حق که اگر انسان رفته اون را بدون حق میکشد این حرام میباشد. لا سیما اذا کان المقتول من ذوی القربا، مخصوصا اگر که آن مقتول کسی را که میکشی از خیش تبار خودت باشد، از خیش تبار خودت را کشتن باز این گناهش وزمین تر است. در عموم هر کسی را باشد بدون حق کشتنش حرام هست، لیکن خیش تبارت را کشتن این گناه دو چند دارد و گناهش وزمین تر میباشد. و چهارم تحریم و اکل مال الیتیم، حرام بوده است خوردن مال یتیم. چهارم فایده از این آیت همین است که مال یتیم را خوردن حرام است. و مشروعیت العمل على اصلاحه، لیکن مال یتیم را جایز بوده است و مشروع بوده است و درست بوده است که برای عمل کردن و اصلاحش برای عمل بگیریم، یعنی که بگیریم با اون تجارت بکنیم، جایز است و درست است و به وایه که رسید باید مالش را برگردونیم براش بچیم. و در اصل حرام است خوردن مال یتیم، لیکن برای اصلاحش باشد اگر جایز و درست است. و پنجم فایده از این آیت وجوب العدل فی الاقوال والافعال على القریب والبعید، پس واجب بده است عدل کردن در سخن گفتن، در کار برای قریب و بعید، برای خیش تبار و بیگانه، شناس و ناشناس، هر کسی که باشد ما باید عدل بکنیم و ظلم در حقش نکنیم. و ششم فایده از این آیه مبارکه وجوب الوفاء بالعهد، واجب است که با عهد خودمون وفا بکنیم، هر چیزی که عهد دادیم با عهد دادهمون وفا کردن واجب هست. و هفتم فایده وجوب اتباع دین الاسلامی و ترک ما عداه، واجب بوده است پیرو شدن دین اسلام، واجب است که ما اسلام را پیروی بکنیم و ترک ما عداه و ترک بکنیم غیر از اسلام را، آن شبه اندازان و پلیدانی که امروز میخواهند عرق را در بین مردم حلال بدانند یا در شبهه بندازند، پس از اونها ما باید دوری بجوییم، آن شبهه اندازهای پلیدها را هیچگاه گوش نکنیم، زیرا اینکه اینها دشمنان الله تبارک و تعالی میباشند با پیروانشان. ان تحلیل و هشتم فایده ان تحلیل و تحریم حق لله، هر آینه حرام گردانیدن و حلال گردانیدن حق الله تبارک و تعالی می باشد. یک چیز را حلال می گرداند حق الله هست و یک چیز را حرام می گرداند همچنین این حق الله تبارک و تعالی می باشد. کسی دیگر حق ندارد که یک چیز را حلال و حرام بگرداند. الله تبارک و تعالی عرق را حرام گردانیده است، پس ما اهل سنت و جماعت و همه باور هستیم که عرق حرام است و هر کسی که حلالش میداند مرتد میشود و از دین خارج میشود و از دین بیرون میشود، براش اگان عذر وجود ندارد. پس باید انسان بسیار متوجه باشد که امروز بالخصوص عرق یک چیزی هست که هر یک انسان میداند که حرام است، یعنی حرام بودنش اتفاق، حتی یک جاهل پرسی حرام بودنش رو میداند، از این حساب براش عذر وجود ندارد که پیش راهی از دین برآمدنش را بگیرد. پس این هست درس امروزه ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید. مختصرا قرآن ها را اگر در دستون باشد بگیرید، سوره انعام آیه 151 تا 153 مختصرا ترجمه اش میکنیم. الله تبارک و تعالی میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. الله تبارك وتعالى میگه بگو ای محمد، بیایید من تلاوت میکنم، خبر میتیم شما را آنچه را که حرام گردانیده است پروردگارتان برای شما. یکم حرام گردانیده، الا تشركوا به شيئا، یکم همین است که به الله چیزی را شریک نآورید. و دویومش، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادرهایتون نیکویی بکنید. وصیت الله تبارک و تعالی همین است که به پدر و مادر نیکویی بکنیم. و سیوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. الله تبارک و تعالی میگه قتل نکنید فرزندهایتون را از کمبغلی و ناداری، ما هستیم که شما را رزق میدهیم، ما هستیم که رزق میدهیم شما را و فرزندان شما را. و چهارم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و الله تبارک و تعالی ما و شما را وصیت میکند که نزدیک نشوید به گناه، آن گناهی که آشکار است و آن گناهی که پنهان هست، و این گناه ها شما نزدیک نشوید. و پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. پنجو وصیت الله همین بوده است که و نکشید نفسی را که حرام گردانیده است الله تبارک و تعالی مگر کشتن آن نفس جایز است با حق، چطوری که بیانش کرده، مگر زنا بکند یا که قصاص باشد یا که مرتد شود کشتنش جایز است. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. این وصیت الله تبارک و تعالی می باشد که الله تبارک و تعالی به این چیزا شما را وصیت میکند شاید شما پرهیزگار و با تقوا شوید. و ششم وصیت الله، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. و نزدیک نشوید مال یتیم را، یعنی که مال یتیم را نگیرید مگر با راهی که آن احسن هست، نکوه هست، حتی یبلغ اشده، تا اینکه آن فرض آن یتیم به وایه برسد، بس مالش را برگردانیده به تیه دو جایز است، یعنی که برای اصلاحش باشد جایز است. و هفتم وصیت الله تبارک و تعالی، و اوفو الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. الله تبارک و تعالی میگه بجار وفاداری بکنید، عدل بکنید در حالتی کلاکشی در ترازو با قسط با عدل، یعنی که وقتی که ترازو میکشید ظلم نکنید، حقی کسی دیگر را نخرید. لا نکلف نفسا الا وسع. الله تبارک و تعالی امر نمیکند کدام نفس را مگر به اندازه استطاعتش، به اندازه قوتش. و هفتم و هشتم فرمانی وصیت الله تبارک و تعالی که و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. اگر سخن گفتید پس عدل بکنید، اگر هرچند خیش تبارتون هم باشد، یعنی که حق را بگوید اگر بر ضرر خیش تبارتون هم باشد. و نهم وصیت، و به عهد الله اوفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و بعد و به عهدی داده ای که با الله تبارک و تعالی عهد دادید، پس در اون عهدتون وفاداری بکنید و سرخند بکنید، اطاعت بکنید. ذلكم وصاكم به، این هست وصیتی که الله تبارک و تعالی برای شما داده است، لعلكم تذكرون، شاید شما یاد رس شوید و بیاد دارید که این وصیت از جانب الله تبارک و تعالی هست. و دهم وصیت این است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و هر آینه الله میگه این راه من مستقیم و راست است، پس راه مستقیم من را شما پیروی بکنید و پیروی نکنید راه های گوناگون و بدعتی و شرکیات شبه اندازها را. فتفرق بكم عن سبيله، زیرا که اون راه شما را از راه الله دور میکند و جدا میکند. ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. این هست وصیتی از جانب الله تبارک و تعالی که شما را وصیت میکند شاید شما پرهیزگار و با تقوا باشید. پس ببینید دوستان عزیز، در هر آخر آیت الله تبارک و تعالی میگه وصیتی الله هست، وصیتی الله هست. پس وصیتی الله تبارک و تعالی این ده تا در این آیت دمی در دم ذکر شده است که باید ما متوجه باشیم. بارک الله فیکم برادرانم و دوستانم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را عمل کننده این سخنها، این وصیت های از جانب الله بگرداند و الله سبحانه و تعالی توفیقی فهمیدن و عمل کردن را نصیب بگرداند. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.